109-cı sure, Sure Kafirun. Mekke'den nazil bolgan 6 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey Muhammed! Seni butlarga çokunuşku ündügüçü küffarlığa eğitkin ki, ey kafirla! Siler çokunuvatkan butlarga men çokunmayman. Siler mu? Men ibadet kılıvatkan Allah'a ibadet kılmaysla. Siler çokunuğan butlarga menin çokunuğunum yok. Silerden mi men ibadet kılığan Allah'a ibadet kılığınınla yok. Silerden dininle özenler için, menin dinim mi özem için?